الصفا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم ناچیز نو ہر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی شر فتنے عذاب رسوائی ذلت تو اپنی رحمت دی کامل پناہ عطا فرماوے حق بولنے حق تے چلنے حق دے اُتے مرنے دی توفیق بخشے دوستان گرامی رمضان المبارک شریف دا دوسرا جمعہ شریف ہے اور موضوع دا عنوان ہے عذاب الہی کا بیان اس دی بجائے وے کہ اے حالیہ ہونے تساں پاکستان دے اندر اللہ تعالیٰ دے عذاب دی ایک سخت ترین جھلک ویکھی زلزلہ جس نال لکھاں بندے دب گئے نے زمین وچ دھس گئے نے سٹھ ہزار دے لگ بھگ فوج بارڈر تے جڑی پئی سی وہ غرق ہو گئی جدا نام باہر نہیں کڈیا گیا نے جویں مینو دوستاں نے بیان کیتا ہے جڑے اتر گئے نے اخباری بیان دے مطابق 10 لاکھ بندہ تے لا پتا ہے نا پتہ ہی کون کدائی مکین مکان دو میں ختم ہو گئے ہیں کتے مکین رہ گئے نے مکان مک گئے نے کتے مکین ہیں پر مکان کو نہیں رہے یا مکان ہیں تے مکین کوئی نہیں عمارتاں کھڑیاں نے وچ وسن والا کو نہیں رب چھڈیا ایک سخت ترین جھلک کے اللہ تعالیٰ دے عذاب انج تے یہ دنیا واسی عذاباں وچ رہی لیکن وہ کیونکہ ہمیشہ لتر کھان والا بندہ لتراں دا عادی بن جاندا ہے اونوں پھر محسوس نہیں ہوندا کسے بندے نوں بیماری لمی لگ جاوے نا لمی بیماری کئی عرصے دی پھر اونوں محسوس نہیں ہوندی لگا پھردا ہوندا تو کیونکہ اسی لتر کھان دے تے بیماری دے عادی بن گئے ہاں جو کچھ وچ وچالے ساڈے نال ہوندا ہے تے او تے خیر محسوس ہی نہیں ہوندا نا لیکن اے وڈا ایک چھٹکا وجہ ہے محسوس بھی نہیں ہویا کھلے کھان دے تے لانت لین دے ایڈے ایک آدھی بن چکے ہیں کافران دے پچھے لگ کے کہ ایڈا وڈا جھٹکا جڑا ہے کوئی کہہ رہے ہیں رحمت ہے کوئی کہہ رہے ہیں شہادت ہے ایسی لانت پہ گئی ہے کہ عقل حیران رہ جاندی کہ اس دنیا چو عقل کدھر گئی ایمان نا دی شاہی کونی رہی اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا ہے قرآن حکیم دے اندر سورة یونس اور آیت نمبر 100 وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے کوئی شخص اللہ تعالی دے اذن تو بغیر ایمان نہیں لے آ سکدا اور اللہ عذاب کرتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے ایندا مطلب بے عقلاں تے عذاب آندا ہے عقل والیاں تے عذاب نہیں آندا تے بزرگ فرماندے نے ایمان تے عقل کٹھے رہندے نے ایمان مکے تے عقل ٹر جاندا ہے یہ دونوں نکلن تے حیا نکل جاندا ہے تو کیونکہ اس عذاب الہی نو یورپیاں او تے ساڈے اگلی دشمن ہوئے انہاں دا تے کام ہی ہوئی ہے کہ مرن کسے طرح انہاں دا مقصود ہی ہوئی ہے سارا ساڈی گورنمنٹ انہاں نو خدا اونج ہی غرق کیتا ہویا ہے یہ اونج اپنے بھی دشمن نے اپنے اندر بھی دشمن نے اینا بھی اے ہوئی کئی آخری امتحان ہے لو کہ با یزید بستامی نے جنہ تے امتحان ہونا ہے یہ امام حسین نے حالے نا جنہ تے امتحان ہونا ہے اور کیوں لفظ عذاب نہیں بولیا جا رہا کہ عذاب ہوندا ہے گندے عملان تے تے آپ نو گندا کیویں آکھی ہے جے گندا آنے آتے اساں تے سارا نظام جڑا ہوندے تو توبہ کرنی پینی ہے تے یہودی توبہ والے پاسے جان دینا ہی نہیں لہذا وہ آندا ہے عذاب آکھو ہی نہ کوئی آکے شہادت کوئی آکے رحمت تے میں اس وقت جناب نو اللہ تعالی دے عذاب دے بارے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ دے وچوں سناونا ہے آخر دے اندر آن کے تینا تے تبصرہ تھوڑا جا کرانگا سنامنا اس واسطے وے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ دا جو اس عذاب بھیجن تو مقصد ہے کہ اے لوگ ہدایت آرے پاسے آ جاون جڑے باقی رہ جان او مقصد اساں حاصل کر لئیے تاکہ اسی ہدایت آرے پاسے آ جائیے اور ساڑے اندر خوف پیدا ہو جاوے اور سانو اپنیاں کیتیاں دے اوتے ندامت شرمندگی ہووے اللہ تعالیٰ دے عذاب تو بچن دا واحد کوئی تل حل ہے ذریعہ ہے کہ بندے آپ نو مجرم آکھ کے مولا نو عرض کرن کے اساں عذاب دے مستحق کاں سجنو جیڑی قوم عذاب الہی تو مطمئن ہووے انہاں تے عذاب آوندا ہے کہ قانون تے دستور ہے جیڑی قوم سمجھے اساں عذاب دے حقدار ہی نہیں اوہی عذاب دے حقدار ہوندا ہے اور جنہاں تے اللہ تعالی فضل و کرم کرنا ہوئے بچانا ہوئے او آپ نو عذاب دا حق دار سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ان کا فضل بچائی آتا ہے. اصل جڑے کرتوت کرنے آپ سارے عذاب والے نے. جب بندے اندروں اقرار اعتراف کرن اللہ تعالیٰ تو معافی توبہ کردے رہن اللہ تعالیٰ انہاں تے عذاب نہیں کرتا. وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو اس وقت عذاب نہیں دے گا جب یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں. جب معافی مانگتے رہیں اس وقت میں عذاب نہیں. جب معافی دا مطلب ہے مغفرت, معافی چھڈن گے آپ نو سمجھن گے صحیح تے ترقی تے فلاح پائی کھڑیا اس لیے عذاب آ جاندا ہے. ہن اس گل دی دلیل تانوں میں احادیث مبارکہ وچوں سناواں کہ اللہ تعالی دے عذاب تو تے رب دا پاک محبوب ڈردا رہندا سی. جنہاں دے صدقے عذاب ٹل دے نے نا, جنہاں دی برکت نال عذاب ٹل دے نے, او رب سونے دے محبوب کنا اللہ تعالی دے عذاب تو ڈردے سن. دو احادیث مبارکہ اس سلسلے وچ تانوں سنانا. اے بخاری مسلم تے صحاح دی روایتاں نے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو کدی انج نہیں ویکھیا کہ آپ سرکار ان ایک حصے ہون جس نال آپ سرکار دے آپ اندر دے مسوڑے مینو باہر ظاہر آئے ہون دسا ہون. اے آپ دے خوف دا عالم سی. تے جدوں آپ وکان آئے را را غیمن اور ریحن عرف ذالک فی وجہ ہی. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بدل ویکھتے سن تے کوئی ہوا آندھی ویکھتے سن نا, تے آپ دے چہرہ انور دے اندر آثار علامات ظاہر ہونے شروع ہو جاندے سن, پتہ لگدا سی جویں آپ ڈردے پئے نے. فقل تو یا رسول اللہ, میں عرض کیتی یا رسول اللہ ان الناس اذا راوا الغیم فارحوا رجاء ان یکون فیہ المطر و اذا رأیتہ عرف فی وجہ کل کراہے. یا تو یا رسول اللہ جب لوگ بدل ویندے نے تے لوگ تے ہوندے نے خوش, تے جناب جدو بدل ویندے جے آپ دے چہرہ انور وچ ناپسندیدگی دے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاندے نے, ہاں جی. تو آپ نے فرمایا یا عائشہ ما یؤمنونی ان یکونا فیہ عذابن, ما یؤمنونی ان یکونا فیہ عذابن, کہ میں مطمئن اس گل تے نہیں ہو سکتا اندے چ عذاب ہوئے. قد عذب قوم بالریح و قد را قوم العذاب فقالوا عارض ممطرنا. سرکار نے فرمایا کہ ایک قوم نو اسے ہوا دے نال عذاب دیتا گیا ہے, تے انہاں جدوں ویکھیا سی بدل دے کئیاں نو بدلاں نال عذاب آیا تے انہاں ویکھیا عارض ممطرنا, بدل آندا ہے پیا پانی بارش لے کے, تے ہے سی وہ عذاب لے کے پیا ہوں دا. قرآن نے انہوں بیان فرمایا فرمایا سورة احقاف فلما رو عارضا مستقبل اودیتم قالوا هذا عارض ممطرنا. جب انہاں بدل ویکھیا ہوں دا انہاں دیا وادیاں وال لگا ہوں دا تے کہنے لگے عارض ممطرنا, تے بدل ہوں دا پیا جڑا سانو بارش دین ہوں دا, تے وہ بارش با پانی دی بارش نہیں سی, وہ پتھران دی بارش لے کے لگا ہوں دا سی. اللہ سونے دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی, فرمایا میں اس واسطے جدو بدل آن آوے نہ ہوا آوے نہ وا اس لیے میں کام جناب اپنے چہرے دے اندر خوف دیا سارا جاندے نے. معلوم ہویا اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت نو سبق پڑھا گئے نے, امتیو کدی رب دے عذاب تو بے خوف مطمئن نہ ہویا جے, ہمیشہ ڈر وچ رہیا جے, جے ہوا آوے تاں وی ڈریا جے, جے بادل ویکھو تے تاں وی ڈر دے رہیا جے. سبحان اللہ, توجہ نال بول سبحان اللہ سجنا ادھر ویخ آپ تقریر سنیا جنہ سانو تقریر لانتیاں مار چھڈیا قسم خدا دی کر کے آنا انہاں نا مرادا بے خوف کیتا کسے آخیا یارویں پہ دیں دے جے تہاڈے تے عذاب ہونا کسے کچھ آخیا ظالماں نوں پتا کوئی نہیں رب وحدہ لا شریک مولا دے نال جدوں دین اوہدے نال ٹکر لا لوے تے اوہدے دشمناں نال بندہ یاری لا لوے پھر کوئی ولی نبی انہاں نوں عذاب تو بچا نہیں سکدا ہوندا قسم خدا دی کر کے آنا بچن دا اکو ہی طریقہ ہوندا ہے بندہ اللہ دے دشمناں نال توڑ کے رب وحدہ لا شریک دے دین نال جوڑ لوے جدوں زمین دے اوتے مخلوق رووے اللہ دا رحمت عرش ہل جاندا وے ہن ادھر ویکھ توجہ نال چپ کرو ذرا غور نال بولو سبحان اللہ ادھر ویکھ ہن میں تینوں ذرا پچھلیاں قوماں دے حالات سناواں اللہ سونے دے قرآن وچوں مولا تعالی دے قرآن پچھلیاں قوماں دے جو حالات بیان کیتے نے عذاب دے انہاں دے عملاں دے محض اس واسطے نہیں جو رب سونا کسے پسند کردا وے ہاں جی اے کوئی کسے کہانیاں دی کتاب نہیں مر تو کسے لعنت سانوں ایتھے پے گئی ہے کیسا سمجھایا کسے کہانیاں دیاں کتاباں نے کس طرح ٹیپاں چ لگیاں کھڑیاں نے سویرے سویرے جناب قرآن مجید پیا پڑھیندا ہے یا سن تو فائدہ یا آپ پہ آنے یا کسا سن کے دے کسے تو محل لذت پہ لینے ہاں جی یا جناب جی ٹی وی ایسیاں دیا گڈیاں دے اندر قرآن مجید دے بارے ہاں جی قرآن مجید دیا کیسٹا بھریاں ہوئے لگیاں کھڑیاں دے قوم سن کے پئی جناب سم ستی پئیے ایسی دے ٹھنڈے جناب ٹھنڈیاں ہواواں دے وچ سن دی پئیے جناب مست پئیے تے ادھر قرآن پیا مکدا وے اساں سمجھا محل کسے کہانیاں دی کتاب ہے رب جو لفظ اتاریا ہی مومنا دی ہدایت واسطے اتاریا وے جڑا عذاب رب سنے پچھلیاں قوماں دا بیان کیتا وے اندا مطلب اے کہ انہاں جڑے کرتوت کیتے سن جے تساں کرو گے عذاب تہاڈے تے آ جان گے جڑے کرتوت انہاں کیتے سن جے تساں کرو گے تساں میری رنجش وچ آ جاؤ گے میرے عذاب وچ آ جاؤ گے ناراضگی وچ آ جاؤ گے جے انہاں رب تو بچنا چاہندے جے انہاں قوماں دے عملاں دے نیڑے نہ جایا جے میں تہانوں عذاب تو محفوظ رکھاں گا پر سجنا رب کی رعایت کرے او وی رب دی مخلوق سن تے اساں وی رب دی مخلوق ہاں ہاں جی او کوئی رب وحدہ لا شریک نو جمدیا دشمن نہیں سن قسم خدا دی کر گیا نہ انہاں دے عمل بدلے تے انہاں تے عذاب رب سونے دے آئے ون سون نے ساڈے عمل بدلے عقیدے بدلے ایمان بدلے نظریات بدلے سوچاں بدلیاں تے او کو جاونا وے قران الحمدللہ کہ والناس تک سکھاں واسطے نہیں آیا اگرچہ اج ونڈ کر کے جناب وہابیاں دو چار آیا تاں چن لیا ولیاں دے خلاف پڑھنیاں شروع کر دتیاں شیعہ دو چار چنیاں تے اہل بیت دے حق وچ پڑھنیاں شروع کر دتیاں انہاں بریلویاں چنیاں تے انہاں نام مرادان نے جناب ولیاں دیاں شاناں دے حق جناب ہاں جی شاناں دے بیان وچ پڑھنیاں شروع کر دتیاں تے باقی قرآن نہ کسے سنیا تے نہ سنایا نہ بیان کیتا نہ قوم ضرورت سمجھیا قوم بھی نیڑے نہ لگی قوم آخیا لے بھی وہی مولی بلاؤ 10,000 انہوں دیو جڑا بخشوا کے ٹر جاوے وہ بے وقوفا اپنے آپ جے کوئی بخشیچ بوے تے رب تے عذاب تو بچ جاوے تے پھر ایک ہی اب کے میں پچھلیاں قوماں تے عذاب ہونے سن جنہیں گرکوے پہنی اس نظریے نال انہوں نے آخیا لو جی اپنے آپ اساں عذاب تو بچ جائیے اپنے آپ چنگی اپنے آپ جنتی سمجھنے لگ پے تے اللہ سونے دے عذاب دے حقدار انہوں نے سمجھے ہی نہ اسے واسطے وہ برباد ہوئے سجنا وحدہ لا شریک مولا دے عذاب تو محل اپنے نیک خیالاں نال بندہ نہیں بچ سکدا جے بچ سکدا وے مولا دے بچائی ہی بچ سکدا وے خوش خیالیاں مار گئیاں خوش خیالیاں بھائی مولوی جی سانو خوش کیتی رکھن گے پیر سانو خوش کیتی رکھن گے اسا انہاں نو خوش کیتی رکھاں گے رب آپے خوش اے نہ سوچیا وا نہ مرادا خدا وحدہ لا شریک مولا ایویں خوش خیالیاں وچ راضی نہیں ہو جاندا اونوں راضی کرنا پیندا ہے اونوں مناونا پیندا ہے توجہ نہیں فرمائی ہن دیکھو تانوں میں سورۃ اعراف دے وچوں ترتیب نال اللہ تعالی نے عذاب قوماں دے مختلف نبیاں دیاں امتاں دے بیان کیتے نے او تانوں میں اس لیے سنا دینا تے او عذاب انہاں والے سنو گے تے اج والے تے آکھو گے بالکل ہو بہو وہی آئے کھڑے نے ہاں ویکھو گے نا جے آپا شہید ہاں پھر وہ بھی شہید سن ہاں زلزلہ ساڈے تے آئے زلزلے انہاں تے آندے سن اگو حدیثاں سناواں گا نہ مراد اس حد تک بےمان ہو گئے نے میں جو اگلے دن بس چ حدیث بیان کیتی پروفیسر خندیر بیٹھا سی مینوں آدھا لے نبی کی امت پر تو عذاب آنا ہی نہیں ہے میں حدیث بیان کی تھی آخر عذاب نہیں ہونا. میں آخیا بئی مانا تین پتا کوئی نہیں, تو جہل نام مراد ابو جہل آ, تو یہودی دا پروفیسر ہے, تینوں قرآن حدیث تک ہی پتا. یہودی دا ٹٹوا تو تے قوم نو مارن والا ہے, توپ کس کی پروفیسر آیا تو تے توپاں دی تھاں تے انگریزاں نو کم دے رہا ہے بئی مانا. ہن ویکھو بیان سنو رب سونے دے. سورت آراف پہلو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام دا بیان فرمایا ہے. ارشاد ربانی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. اللہ تعالیٰ فرمان دیا سانوہ نو بھیجیا انہاں دی قوم اللے, انہاں دی قوم اللے تے آپ نے جا کے فرمایا ہے میری قوم اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو, تہاڈا اودے سوا کوئی معبود نہیں. میں بے شک ڈرنا وا بڑے دن دے عذاب تو, ہجی تہاڈے تے ڈر کرنا وا کہ اس عذاب دے اس بڑے دن دے عذاب وچ نہ پھس جاؤ. قال الملأ من قومی انہاں دی قوم دے کچھ لوگ کہن لگے انی اخ ہجی انا لنراک فی ضلال مبین, اساں دے تینوں پکی گل گمراہ سمجھ لیا, تو تے راہ بھٹکیا پھرنا میں سیدھے راہ تے اساں ٹرنے پھرنے آ, جے تو بچنا چاہنا تے ساڈے مگر آ جا. ہجی قال یا قوم لیس بی ضلال ولكني رسول من رب العالمين. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں, کوئی گمراہی دا میرے نال تعلق نہیں, میں رب العالمین دی طرفوں پیغام لے کے تواڈے تک پہنچیا جے. او بلغو قوم رسالات ربی وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. آپ نے فرمایا میں اپنے رب دے پیغام تو پہنچانا پیا جے, تے تہاڈی خیر خائی پہ کردا جے, میں تہاڈی خیر خائی تے چنگائی چاہندا جے. عالم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ تعالی دی طرفوں او کچھ جاننا وا جو تساں نہیں جان دے, لہذا جڑیاں گلاں میں تہاڈے نال کرنا وا پیا تساں سمجھو, تانوں سمجھ نہیں میں سمجھنا وا پیا, میری گل تے چل جاؤ. اب حجب تو من جا گم ذکر من ربکم علی رجل منکم لیذرکم ولیتقوا ولعلکم ترحمون. کیا تسا تعجب کر دے ہو, کیا تعجب کر دے ہو, تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں ذکر آ گیا ہے ایک ایسے مرد دے اوتے جڑا تواڈے وچوں ہی پیدا ہویا ہے. لیکن ذرا کم تاکہ توانوں ڈراوے, ڈراوے والے تک تک اودے تساں بچ جاؤ, پرے اللہ دے عذاب تو بچ جاؤ. ولعلکم ترحمون, تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جاوے. فکذبوا فانجینا هو الذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انهم کانوا قوما عمین. انہاں جھٹ لایا, لے تو کوڑا پہ کوڑ ماری جانا ہے, میں ریڑی جانا میں, لے کوئی گل ایک دو ساڈے تے عذاب آنا ہے. بس جدوں انہاں جھٹ لایا رب وحدہ لا شریک مولا جنہ چر انہاں نوں مہلت دینی سی دتی. فان جائنا ہو, اللہ سونے نے فرمایا سانوں انہوں نے جات دتی. والذین معه فی الفلک, اور فرمایا جڑے ان دے نال سن انہاں نوں اساں کشتی بٹھا کے لے جات دتی. اغرق الذین, اور غرق کر دتا انہاں نوں جنہ ساڈے دین نوں جھٹ لایا, ساڈی آیاتاں نوں جھٹ لایا, تے جلان دے سن میں کوڑ ماری جانا ہے, میں گلاں کیتے جانا ہے, میں مولوی بنائی جانا ہے, گلاں جڑے ان دی ایسا کر دینا سونا غرق کیتا. اللہ سونے نے فرمایا انہ کانو قوما عمید, او فرمایا سارے انے سن, انی قوم سی جڑے ساڈے نبیاں نو اج لفظ پر بول دے سن, ساڈے دین نو کنے نہیں سن ویکھ دے, حقیقت نہیں سن ویکھ دے پئے, ہجی او انے سن. معلوم ہویا جڑا جدوں قوم تے عذاب آوے گا, جس قوم تے عذاب آوے گا, جڑی برباد ہوے گی او اندروں دل دی انی ہو جاوے گی, اکھاں دے انہاں دی ویکھ دیاں سن پر دل نہیں سن ویکھ دے. معلوم ہویا جڑے عذاب وچ پھس جان گے او دل دے نبی نے ہون گے, جنہاں دی دل والی اکھ کھلی ہوے گی کدی عذاب انہاں تے نہیں آوے گا. جاؤ توجہ نال بول سبحان اللہ. اگے قوم عاد دا ذکر آیا, کھڑا ہی عاد لا خار مہودا, قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. اور قوم عاد والے انہاں دا بھرا سا بھیجیا, انہاں دا بھائی بھیجیا, کی مطلب انہاں دی قوم دے وچوں برادری دا ہی بھرا سا بھیجیا سی. قال یا قوم اعبد اللہ, کون سن حضرت ہود علیہ السلام, قوم عاد والے اخاہم ہودا, ہود علیہ السلام نو گھلیا. قال یا قوم اعبد اللہ, اسا کو انہاں جا کے آکھیا میری قوم اللہ تعالی دی عبادت کرو. مالکم من الہ غیرو, اللہ تو سوا تہاڈا کوئی الہ نہیں جے. افلا تتقون, کیا تساں بدر دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے نہیں ویکھ لائے. ہر نبی ڈر ڈال کے سناندا سی, کیوں پہ آخر درد نہیں کیونکہ جڑی ڈرے گی وہی بچے گی جنہیں ڈرنا چھڈنا وہی لانتی مرن گے برباد ہون گے قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين کمالے کی آنا پیا اصل نے تینوں وہنے تو بے وقوف لگنا ہے سانو بے وقوف چبل لگنا وے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں دنیا جہان کی ہے ترقی کی ہے فلاح کی ہے فلان کی ہے کی بکا کو مار دے رہے وانا لنظنک من الکاذبین اسا تینوں پکی گل ہے جھوٹا سمجھنے تو کوڑی ایویں ماری آنا وے کوئی نبی نہیں تو ایویں گلا کیتی آنا وے قال یا قوم لیس بی سفاہ ولکنی رسول من رب العالمین انہوں نے یہ ہوئی جواب دیتا ہوں میری قوم کوئی ماں پاگل نہیں جائے کوئی ماں بے وقوف نہیں جائے ولیکن رسول من رب العالمین میں تے اللہ رب العالمین دی طرف رسول بن کے آیا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح الامین میں رب دے پیغام تہاڈے تک پہنچا رہا جائے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ الْأَمِينَ میں نصیحت کرنا رہا جے خیر خواہ جے میں تہاڈی بھلائی چاہندا جے امانت دار جڑی گل سچی پچھو رب دینی ہے میں وہی پہنچانی اپنی طرف ملانی نہیں خیانت نہیں کرنی جے میں رب دیتا ہوئے ہمیں تو انہوں پہنچا دینا ہے اواجب تمہیں جا کم ذکر من ربکم علی رجل من کم لینذرکم وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون سبحان اللہ واہ سبحان اللہ وار سونے ربا کوئی نہیں وہ چھڈیا کوئی نقطہ نہیں وہ چھڈیا جڑا نبی دی امت دی خیر خائی واسطے اتاریا نہ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ اکے اے ہائے وہ میرے سیاں دے ڈھول کٹن والی قوم سنن والی میں اگلے دن آکھیا میں کہوا ظالمو کوئی کتا آندا ہے روح دی غذا موسیقی کیے کوئی آندا گانے باجے نے ڈھول ڈمکڑے نے کوئی آندا ناچ نے میں کہ ظالما جے روح دی غذا ہوندی سوا لکھ نبی چو ایک نبی تیرا ڈھول اتار دا سوا لکھ نبی چو ایک نبی ایسا بھیج دا جنہوں نچر دے وال دس دا جنہوں گان دے سارے طریقے دس دا تے انہوں طریقے دس دا ایک قوم دی روح دی غذا تو ہی پوری کر لے پر سجنا جب اللہ سونے نے سوا لکھ نبی چو کسے نبی تے ڈھول نہیں اتاریا اپنا بول اتاریا وے پھر سمجھ لے ساڈی بربادی ڈھولا تے انہاں کماں دے وچ پئی ائی ساڈی آبادی اللہ دے بول وچ پئی ائی رب سونے دے قران وچ پئی ائی جنوں اساں پڑھن پڑھاون دے قابل نہیں سمجھیا ہن جنوں ساڈے خندیراں والی راہ کھیا وے نا مرادا نے جڑا پڑھاون دے قابل نہیں ہے تے نصاب دے درج قبرن دے قابل کتاب لئی جنہاں گھر کولا ہوے ایویں لانتی بھوک لے ہوندے نے اللہ وحدہ لا شریک مولا کدا پاک قران بولیا حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کیا تعجب کر دے جے جو تواڈے وچ اللہ تعالی نے کہو جا میری قوم کیا تعجب کر دے جے جو تواڈے وچ اللہ تعالی نے کہو جا بندہ بھیجیا وے ہاں جی جے تے اپنا ذکر اتاریا وے تاکہ آن کے تانوں ڈراوے ہر کولو یاد کرو اللہ نے تانوں با خلیفہ بنایا نوح علیہ السلام دی قوم تو بعد تانوں رتھاں دتی اے انہاں نوں غرق کیتا اے زمین دی خلافت پھر تواڈے سپرد کر دتی اے لوہ تسی سانبو تے پھر تانوں ازمانا چاہندا سی کہ تساں ہن کی کرنا جے پچھلے غرق ہو گئے انہاں رب سونے نے بھلایا انہاں رب دی نعمتاں دے اندر خیانت کیتی رب وحدہ لا شریک مولا دے دین نال کھنڈ کیتی انہاں نوں گھر کر کے تانوں انہاں دی تھاں تے لیاندا وے وزادکم فی الخلق بستا تے تانوں پتخلیق دے اندر وسیع بنایا وے چوڑے بنایا تساں قد کاٹ دے اندر پچھلے نالوں وڈے دے فل کرو آلا اللہ دی نعمتاں نوں یاد کرو جو کچھ تواڈے تے دتیاں نے کی مطلب یاد کرن دا مطلب نہیں کیا فلانی نعمت وی میرے کولے فلانی نہیں مطلب اے یاد کرو تے جڑا نعمت دین والا وے اوندا شکر ادا کرو سبحان اللہ جے بچنا چاہتے جی جن نعمتیں دیتی نے ان کا شکر ادا کرو اور سجنا توجہ فرما انہوں نے جناب جناب حضرت یہود علیہ السلام نے فرمایا لعلکم تفلحون کالو جواب کی دیں نے کالو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین وہ کہنے لگے وہ تو اس واسطے آیا ہے جو اسا ایک خدا دی عبادت کریے تے اپنے پیو دادے نے خدا ماں نو چھڈ دئیے فاتنا دے ماتا ہے دو راجلا تو وعدہ تے کرنا جو عذاب آوے گا لیا اگر تو سچا وچ چھتی کر لیا چھتی کر لیا قسم خدا دی ایہی جواب اج سانو قوم دیندی ہے محلار تھاواں تے ازمایا ہے جتھے جتھے گل کیتی ہے لیا اوے مولوی او لیا او کیڑا عذاب لے اوندے جے اگلے دن پولیس نال گل کیتی قسم خدا دی 100 روپے دے نال کوٹرا دا کشم دے نال 100 روپے دے نال نمبر لا کے 100 روپے لوٹی جاندے سن پے میں کہ لال مول ولا آیا کھڑا جے خدا دے تو ڈرو آدھے آن دے جی آئے گی ویکھی جاوے گی وہ جواب جا قوم حود نے دتا سی حضرت حود علیہ السلام نو یہ لانتی منہ دے اتنے رکھی کھڑے نے معلوم ہویا اوے دے نال دے بڑھ کے عذاب وچ پھسنا چاہتے ہیں خود قوم نو پھسانا چاہتے ہیں ہر حضرت نو جواب دتا ان کون تا من لیا چھتی کر جا لیا نہیں آپ نے فرمایا کالا کدوا کالکم ربکم رجس وغضب آپ نے فرمایا تے اللہ دا عذاب تے غضب ڈگ پیا جے آ گیا جے اتو جا دے لونا نیل فی اسماء سمیتم وانتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین آپ نے فرمایا لو پھر یہ گل جے نام تسا اپنی طرفوں جڑے نام بنا لے نے خدا دے ایویں نام رکھ کے خدا بنا بیٹھے جے انہاں نوں آندے جے سچا مننا میں انہاں سچا منن لگ پے جے انہاں دی پوجا پاٹ کر کے مینوں وی آندے جے دے لگ جا آپ نے فرمایا لو پھر سنو ہن تسی وی انتظار کرو تے میں وی انتظار کرنا وا توجہ نہیں فرمائی نے کرو انتظار آندے جے نہ چھتی لا ہوں تسا بھی انتظار کرو تو میں بھی انتظار میرے حضرت صاحب بھی یہ فرما دے سن جا کوئی گل کرتا سی آپ فرما سر میاں انتظار کرو خدا ہی فیصلے دے اگے سنے گا تو سارا کچھ کھل جائے گا ہاں پھر میں دساگا جو رحمت کیویں آئی ہے رکھ دی سورت بئی مان ہے کتے بلیا تو بدتر پاگل بن چکی ہے قوم قسم خدا دی اسا کتے بلیا تو بدتر پاگل بن گئے کیا آپ فان جینا ہو الذین معہ برحمت منا اللہ فرماندا ہے اسا نجات دیتی حضرت ہود نو والذین معہ تجر ان دے نال سن ہاں بچاون والا پھر او دے صدکے جاواں جدو عذاب آوے فنڈ کر لیندا ہے آ رکھن والے نے آ بچاون والے نے آ مارن والے نے آ کی کرن والے نے اسا او تو جان ان دے تے ہر ذرہ جاندا ہے نا ہر ذرہ جاندا ہے سجنا وما وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین اور قرآن دے لفظاں تے غور ہوئے اللہ فرماتا ہے اسا جڑ کٹ ماری جڑ جڑی مکا چھڈے وما کانوا مؤمنین اور وہ مؤمن نہیں تھے مؤمن نہیں تھے سن دا جا اگے آ گیا قوم سمود وائلا سمود آخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاتکم بینۃ من ربکم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم اور اس قوم سمود والے انہاں دے بھرا سالے نو گھلیا انہاں فرمایا میری قوم اللہ دی عبادت کرو اللہ تو سوا تہاڈا کوئی معبود نہیں تہاڈے کول تہاڈے رب دی طرفوں کھلیاں دلیلاں آ گئیاں جے کیڑیاں جڑیاں میرے نبی ہون دے دلیل نے میرے سچے ہون دے دلیل نے ہذہ ناقۃ اللہ اے اللہ دی اونٹنی جے او جڑی پتھر چوں رب کڈی سی انہاں منگیا سی انہاں منگی سی آکھے جے نبی ہے تے دلیل دے پتھر چوں اونٹنی کڈ دے چنگی وہ قوم رہی ہے جی موجے من منگل تو بغیر حضرت صدیق اکبر وانگو آتے ہی ویک کے بچا لے انہیں آ کے دس کتنے کا اٹھنی کٹ دے اٹھنی نکلی آپ نے فرمایا انہیں اللہ کی نشانی جی میرے نبی ہون دے خبردار ہوں یہ خیال رکھا جی فضل روحا یہ نہیں چھیڑنا جی تاکل فی ارض اللہ رب کی دھرتی کھانی پھرے جن مرضی پٹھی کھا جو مرضی کرے انہیں آخنا کچھ نہیں جی لا تمسوا بسوء تکلیف نہ دیا جی فیا خلقکم عذاب علیم عذاب دردناک تمہیں پہنچے گا خبردار ون کرو جعلکم خلفاء من بعد عاد یاد کرو اللہ نے تمہیں قوم عاد تو بعد پھر زمین تے وسایا نوح علیہ السلام دی قوم غر کوئی انہاں تو بعد آن کے پھر زمین نو جنہ آباد کیتا قوم ہود جنہاں نو عاد آکھیا جاندا ہے اور عاد تو غر کوئی برباد ہوئے انہاں تو بعد پھر آئے ایک قوم صالح علیہ السلام دی قوم ہود قوم سمود پھر انہاں دی واری آئی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں نو ہی بڑا طاقتور دوراور بنایا سی یہ بھی زمین دے اندر بڑی مکان عمارت بنانا جانتے سن اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر کیویں بیان پہ فرماتا ہے وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ جیندے بول سبحان اللہ صدقے جاواں مولا تعالی ارشاد فرماندا ہے بابا واکم حضرت صالح علیہ السلام قوم اپنی نو آکھیا اللہ تانوں ٹکایا زمین وچ تتخذون من سہولہا قصورا ہن جی زمین دیا نرم تھاواں دے اوتے زمین دیا ہموار تھاواں دے اوتے کی کر دیو تساں بڑے بڑے اونچے محل تیار کر دیو ہن جی قصورا بڑے اونچے ٹاور جنہاں نوں آندے نے ٹاور ٹاور آ جاندے نے اے ٹاور پہ تیار کر دے جے محل اونچے عمارت تیار پہ کر دے جے وطن ہے تون الجبال بیوتا ہن جی ہموار زمین تے بنا دے جے تے جے پہاڑاں دی والی آندی ہے تے کتر کتر کے انہاں نوں کوڈ کوڈ کے جناب انہاں نوں کٹائی کر کر کے دے وچ عمارت بنا لیندے جے ہن جی فل کرو اعلی اللہ دی نعمتاں نوں یاد کرو کی مطلب اللہ دین والے دا شکر ادا کردے رہو ولا تعثوا فی الارض مفسدین زمین فساد نہ کرو کی مطلب گناہ نہ کرو رب دی نافرمانی نہ کرو اصل فساد اے ہوئی اے جدو بےغیرتی ہوے مل کفر ہوے رب سونے دے نال منافقت ہوے دین دی خلاف ورزی ہوے سمجھ لے بندے فسادی نے فساد کر رہے ہیں تباہی اپنی ہی لیاون گے دوسرے دی وی لائی جاندے نے اللہ وحدہ لا شریک دے نبی انہاں نے فرمایا قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا الا بما ارسل به مؤمنون ہن جڑے اپنے آپ نو وڈا سمجھ دے سن ہاں لعنت انہاں تے پیندی ہے چوکی ہاں ہمیشہ جڑے غریب تے درمیانے ہون نا او انہاں وچ ہوندی نا نیاز بند نے یار تے جنہاں کول دھن دولت چوکی آ جاوے او پھر آپ نو سمجھدے نے اسا حقدار ہیں بابا جو کرنے آ پتا تے رب راضی ہو کے دتی ہوندا ہے نا جو کرنے صحیح پکڑنے یہ جڑا آپ وڈا سمجھی نا وہی بیڑا اپنا بھی غرق کرا دیا تو لوگوں کا بھی ہوں اس تک برو اللہ تعالیٰ فرما جڑے آکڑ والے سن نا آپ سمجھتے سن وڈے چودھری تے وڈے جناب جی سائنسدان تے ترقی والے تے ہم اب دنیا کی آفات سے محفوظ ہو چکے ہیں انہاں انہاں آخیا غریباں تے کمزوراں نوں وے جڑا سال آندا ہے میں نبی ہاں تسی منے جے نو انہاں آخیا بھائی اساں تے منیا ہے تے سچا رسول اللہ دا اچھا تسا منیا ہے آہو اساں منیا اچھا پھر اسی تے نہیں مندے پرا کرو پرا پرا پرا کرو اے کون لے سانو آخے گا بس سانو کون آخے لڑا توجہ نہیں کیتی گل تے قرآن کو بولو چا سبحان اللہ وہ پہ آکھ دے نے جو کون ہے یہ رسول ہے انہاں کیا ہاں اسا تے مننے غریباں آکھیا ہاں ویکھ للذی نستضعفو جو ضعیف اور کمزور سمجھے جاتے تھے جنہاں نوں سمجھا جاندا سی یہ بیچارے کسے کم دے نہیں انہاں آکھیا انہاں نوں آکھن لگے اوئے نبی ہے انہاں آکھیا بالکل نبی سبحان اللہ تے تگڑے سور کی آنکھیں لگے واہ انہا باللذی آمن تم بہی کافرون جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم تو نہیں مانتے اس کو صدی گال ہے بابا نہیں نہیں رہا ہے لاؤے کوئی گال ہے سانو گلت آکے کوئی اور آج بھی ویک لائے غریب طبقہ جات طبقہ قسم خدا دی درمیانہ طبقہ پھر بھی سنے تے آندا ہے مول صاحب سہی آنا پیا یار سہی آنا پیا تے جڑے اتنے فنیر سپ نے نا ہاں بڑیا بڑیا کوٹیاں تے بلڈنگ والے انہاں دے اگے سچی گل چکرو تو جیندا رہنا ہی اسی اوتھے سٹنے ہاں جتھوں واپس ہی نہ آوے کوئی وہ معلوم ہویا ایکو کتی جنس لگی ہوندی غریبا غریبا جے سکول تو بچیا پھرنا ہے نا تے غریب ہے تے رب دا شکر کر جو ایو عذاب تو بچا من دا غریب ہے قسم خدا دی کر کے اونا او تگڑے آپ ہی گھر کون دینے پھر جڑا اونا نہ لگے ہوگی گھر کون دینے ہاں جی جڑا اونا نہ لگے نہ واقعی بالکل ٹھیک ہے سارا دی تو اڈے یہ سارا بالکل ٹھیک ہے وہ پھر اپنا بھی پٹھا باؤں دینے تے نال دوجہ تے بھی اللہ نہ تو پماؤں دینے اور سن دا جا توجہ اللہ سبحان اللہ فاقر الناقہ او ہی جڑے چودری بن دے سن اونا لانتی آنے اقر الناقہ حضرت نوح علیہ السلام دی اونٹنی انہاں واسطے امتحان سی او پٹھے زیادہ کھاندی سی فصلاں وچ ور جانا پٹھے کھا جانے چودھریاں دے پٹھے فصلاں کھانیاں کھو دا پانی پیونا دے کھو دا پانی مکا لینا ہے جو امتحان سی اور غریب جڑے سن او دے چپ رہے جڑے تگڑے سن انہاں پیسے جا دتے غریب نو انہاں آکھیا مار اوئے واڈیاں دیاں کھچاں کٹیں دیا پیریں دیا لٹاں کٹ کے ساتھ دے فاقر اللہ کو اوٹنی اونا اوٹنی دیا کھچا وڈیاں وہاں تاو ان امر رب بہم اپنے رب دے حکم تو سرکشی کی تیا کر گئے وقالو یا صالح اتنا بما تعدنا ان تعدنا ان کنت من المرسلین خیل کہنے لگے ایسا لے جڑا وعدہ کردہ رہا ہوئے لیاو اگر تو رسول فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين اللہ تعالیٰ فرماندا ہے زمین دے ہلن نے انہاں نوں پھڑیا کیڑی شے پھڑیا زمین ہلی تھر تھرائی کمبی جنوں تو زلزلہ نے ایک صالح علیہ السلام دی قوم سموت تے آئی یا آج ساڑے تے آئی ہاں انہوں نے سن لائے جی اسا شہید آتے صالح علیہ السلام دی قوم بھی شہید ہے جی ساڑے تے رحمت تے تے پھر انہوں نے وڈی رحمت ہوئی ہے فَأَخَلَتْهُمُ الرَّجْفَ انہوں زلزلے آلیا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ لاشاں ڈگیاں پیاں اپنے اپنے گھراں وچ جنازے پڑھنے والا کوئی نہیں آج او پچھلی مسجد وچ غور کر حضرت صاحب کی بلا پتہ نہیں کی سانو دس دے رہے میں کی بیان کردا سا و سجنا ہاں او وقت آن لگے نے ساڈیاں لاشاں کسے نے دفنانیاں ہلے پتہ نہیں ہلے تے ابتدا اگے سنو گے ہلے ویکھو گے اگے ہلے ابتدا وے قسم خدا دی کر کے آنا کی سانو پتہ اعلان تیر سائنس دانا سکولا سانو کیویں مراونا وے اے ترقی اس لیے ساڈی اخیر تے پہنچنی ہے جدوں ٹاواں بندہ بچ جانا ہے تے لاشاں دفنا والے کوئی نہیں ہونے باجی مری ہونی اماں مری ہونی پیو مریا ہونا لاشاں بدبو کیتی پیاں ہونیاں نے جویں انہاں دیاں لکھاں کیتی پیاں نے اوتھے مسجداں وی آئے سن سارا کچھ آیا سی پر سجنا پر ایک کافراں دے دوست یہودیاں دے بنے تے دین دے دشمن بنے دین دے نال ٹکر لاونا شروع جو کر دتا تے یہودیاں نال لگ گئے سکول نال لگ گئے ٹی وی نال لگ گئے ووٹاں نال لگ گئے رب سونے دے دشمناں دے طریقیاں دے چل پئے اللہ سونے دے طریقے دین نوں چھڈیا انہاں اس واسطے نہ رباں وچ پھس گئے پر سجنا فاسمحو فی دارہم جاثمین حویلیاں وچ ڈگے پئے نے رب فرماندا ہے حویلیاں وچ ڈگے پئے نے او پئے نہیں جاثمین مرے حویلیاں وچ ڈگے پئے نے او نقشہ رب سونے پیش کیتا وے تاکہ مومن تسی بچ جان سبحان اللہ تسی بچ جایا جے فتولا عنہم حضرت صالح علیہ السلام جب عذاب ویکھیا آپ کنڈ پھیر کے ایک پاسے ہو گئے فرمایا وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناس حیر حضرت صالح نے فرمایا او میری قوم او میں تے تانوں پیغام رب دا پہنچایا سی میں تے پوری نصیحت کیتی سی مگر تسی اپنے خیر خواہ نال محبت نہیں سو کر دے نہیں سو پیار کر دے اج ویکھ لے سانوں یہودیاں نال پیار ہے عذاب دین والے نال پیار ہے تے جڑے عذاب تو بچاون دیا خبراں دے انہاں تو کِنی نفرت اوے مولی چنگے نہیں لگدے مولی تے مر جان چنگا مولی تے انجو جان چنگا مولی تے انجو جان سارا سر کھپایا سانوں تے برباد کیتی جاندے نے او لانتی او ہی بڑے کھڑے ہاں جویں صالح علیہ السلام دی قوم سمود آکھیا سی او وی نا پسند کردے سن نبیاں نو اساں وی رب سونے دے پیغام دے والیاں نو پسند نہ کیتا چنگا نہ سمجھیا ہن اے اے کہانی مکی تے حضرت تڑے سلام دی قوم دی کہانی ٹر پئی سبحان اللہ سناوا ذرا جیندے بول سبحان اللہ قوم دی گل سنوا لو تو قال لقوم اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين اور لوط گل کر کرو جب اپنی قوم نو نہ آکھیا اور تساں ایہو جی بے حیائی کر دے جے جڑی تواڈے تو پہلا دنیا دے اوپر کسے کیتی نہیں کی لونڈے بازی منڈے بازی لونڈے بازی یہ تو سکر دے وہ تے دوڑے تو پہلا روح زمین تے کسے کام کیتا ہی نہیں یہ دا مطلب ہے لانتی کام قوم قوم لوت تو شروع ہویا ہے گل سمجھیا نا تے اساڈے تے ات چکی کھڑی ہے نا فلم لا کے فلما لا کے ننگیاں تے پھر چھوڑی لب گئی ہے چار سال دیتے انہوں پھڑ لینا ہے آج جی تو سا کی اخبار منو بخواد آیا تھا ساڑھے چار سال دی لڑکی چار سال دی لڑکی فلم وی پی لاکے بیٹھے تھا کیبل دو تے چڑھے آجو نا خواہش دا طوفان چار سال دی کڑی نال زنا کر لیا اور دلی دلے لانتی یہودی گورنمنٹا او جدو جرم ہو جاوے سزا دیں دے نے جیڑا جرم دا سبب بے او نہیں مکان دے آگ لا کے پھر آندے نے سڑو نا جے سڑ گیا تے اندر کر دیاں گے نشہ دے کے تے آندے نے نشہ ہی نہ بن زہر دے کے آندے نے مرنا مرے گا تے اندر کر دیاں گے توجہ نہیں کیتی ہاں اے کتے ہوئے تے ساڈے خیر خان ہیں جی خیر خان یہودیاں دے کتے جڑے نے ساڈے سارے خیر خان ترا توجہ نال چ بول سبحان اللہ فلوتن قال لقوم اتأتون الفاحشة اوئے ہو جی بے حیائی کر دے جے تواڈے تو پہلو کسے کیتی نہیں انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون اللہ تعالی وضاحت کیتی وضاحت انہاں دا جرم واضح بیان کیتا تاکہ اسی بچیے توجہ نہیں فرمائی نے کی فرمایا تساں مردان نال زنا کر دیو عورتان چھڑ کے شہوت پوری کر دیو بالان تم قوم مصرفون تم تو قوم حد سے بڑھنے والی ہو حدہ ٹپی کھڑے جے وما کان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم انہم اناس یتطہرون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم جواب کی دیتا لوط علیہ السلام نو کہنے لگے ہوئے لوط نو تے این دی قوم نو کڈو شہر چو کڈو شاب شاب شاب جلدی کرو یہ وڈے پاک بن دے نے تو سامی اے لفظ سن دے رہن دے اپنی قوم چو سچی بولے آجے ایمان نار یہ دلے کھڑے آدھے نا وڈا پاک تم کھلونا وڈے نیک کھلوتا جی سانوں نہیں کر دے دے اینا دے پیو دا جواب ہے لوت علیہ السلام دی قوم اینا دی پیو سی انہیں یہ ہوئی جواب دیتا سی لوت کو نکالو اور لوت کے ساتھ مومنوں کو نکالو شہر سے اون جی انہوں ختم کرو ایک پاسے کڈو کیوں یہ او ناسوین یتتو حرون یہ بس جاتے ہیں پاک ہو جائے پاک یہ بڑے پاک بن دینے سادے نارے گند نہیں کھان دے ٹٹی نو منہ اسا مارنے آتے یا دینے اسا نہیں ادھر ہونا اچھا فان جائنا ہوا اہل توجہ توجہ اسا نجات دیتی انہوں و اہل او دے گھر والے انہوں اہل انہوں سارے انہوں الا مرات کانت من الغابرین مگر لوط علیہ السلام دی بڈی گھر والی او سی کافرہ رلی تھی قوم نا آپ دے نا رلن دی بجائے ہون بے نیازی ویخ تے حکمت ویخ راز لوط علیہ السلام دی گھر والی پہ غرق ہون دیئے نار برباد پہ ہون دیئے نبی دی کیوں رب دسے مسلیا مت گھمنڈ چ پوے میں فلانے ولی دی اولاد ہاں میں فلانے دی گھر والیاں او فلانا پہنچے رب نال اون دی بڑی بنی ہے تے میں رب نال ٹکر لئی تے رب اون دی وجہ نال مینوں کھوجا کھن لگا تے خبردار نسب تے غرور نہ کری نوح دا پتر ماریا گیا ہی تعلق تے نہ جائی مت آکھے تعلق جوڑی کھڑا ماں پانچ سات لفافے دربار تے چھڈ داؤں نا ہن بھاویں دربار والے دی شریعت ساری پی جاواں تے دربار والا آپ ہی بچائی رکھے گا نہ او دربار والے پھر کسے نوں اینی قدرت نہیں کہ اس قدرت والے نال ٹکر لا لے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں پتہ نہیں کتے آپ بھلے پھرنے ہاں یہ قوم تے آندی ہے نا غوث دے منن والیاں دی بیڑی کدی نہ یڑی غوث نو مننے پر غوث دے دین نو نہ مننے تے پھر پیاخ رہی کدی نہ یڑی میں کہ سونیا کدی نہ تری غوث ہو دی بیڑی تار دئی جڑا غوث دے دین دے بیڑے تے سوار ہو جاوے وامطرنا علیہم مطرا اساں تے بارش برسائی پانی دی نہ سمجھی پتھراں دی پتھروں دی بارش فانظر کیف کان عاقبت المجرمین ویکھ مجرماں دا انجام کی ہویا سی ویکھ کیوں ویکھ فلم بنا کے لا خد اللہ فلما ویکھن دے فلم بن کے اس علاقے دی وہ فلم پہ وکھین دی تماشا پہ وکھین دے اللہ تعالی فرماندا ہے اے ویکھ انجام مجرماں دا تاکہ عبرت پھڑ تے خوف پیدا کر توجہ نہیں فرمائی ہائے ہائے ہائے اے تے سن اگے سن تیری اکھاں ٹڈیاں رہ جان ہاں اے کوئی ڈرامہ نہیں ویکھن دے کوئی فلم نہیں سنن دے کوئی یہودی دے سکول دی بک بک نہیں سن رہا ہے قرآن دے لا رہے بیان پہ سن لے ہر شے سندا جائے گا تے اکھاں دے سامنے تینو ہونا او تصورات تیرے بن دے جان گے وائل مدین اخاہم شعیب شعیب علیہ السلام دی گل آ گئی ترتیب نال بیان ہویا کھڑائی اور شعیب علیہ السلام دی قوم کی پیا آپ کی پیا کھڑے نے کہا یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیر او میری قوم اللہ دی عبادت کرو اللہ تو سوا تہاڈا کوئی کوئی معبود نہیں قد جاءتکم بینۃ من ربکم تہاڈے کول روشن دلائل آ گئے جے ہاں جی کھلیاں دلائل آ گئیاں جے فاوف ما لکم من الہ غیر قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوف الميزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم نو پہ رکھ دے کوئی ناپ تول پوری کرو نال دسیندا ہے پیا بھئی عذاب آیا تے کنا کیڑے کرتوتاں نال آیا ہن او گھٹ تول دے سن تے گھٹ ناپ دے سن لیندے سن تے پورا اچ دینا ہے تے ادھورا. اچھا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم گھٹ نہ پاؤ لوکاں نوں چیزاں وچ ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها زمین دی اصلاح تو بعد زمین دے فساد نہ کرو. کی مطلب جڑا کتا بلا گھٹ تولدا ہوے گا گھٹ دل ناپدا ہوے گا او زمین دے فساد پہ پاوندا ہوے زمین دے بربادی کردا ہے پیا نا مراد. ہاں جی ولا تیرے منڈیاں وچ تے پورا تولیا جاندا ہے تیریاں ساڈی منڈیاں وچ تے پورا ہی تولیا جاندا ہے دکاناں تے ہر پاسے سودا پورا تولیا جاندا ہے. کیوں نہ خدا دے زلزلے اور حوصلہ کر سندا جا تے ویکھ لا جا اللہ سنو فرماندا والا ہاں جی الکل تو مومنین اگر ایمان والے جے پورا پورا تولو ولا تک ادو بے کل سراطن تو ادول انہا لفظات تے غور ہوئے ادھر میں کھوئے بڑے میں کھڑنا جو ادھر توجہ نہ حکم پہ ہوں دا ہے نبی پہ فرمان دے نے شعیب راہاں تے بہ جاندے جے تے ڈرا دھمکا کے لوکاں دے کولوں تے پیسے لئی جاندے جے انہا دا کی کم سی ٹیکس چنگیاں مشہول لوٹ کھسوٹ آستے پانچ پانچ دا دا بندے ہر رات سڑک تے بیٹھے لنگے نے جڑے او مسافر نے مسافر بچارہ کمزور ہوندا ہے مظلوم ہوندا ہے عاجز ہوندا ہے اونوں ڈرا اونوں ایتھے رکھ 100 روپیہ ٹیکس نہیں بھردا مسول دے نہیں اونے مسول دینا ہے گا ٹپنا ہے پیسے دینے نے گا ٹپنا ہے ڈرا دھمکا وصول دینا ہے گا ٹپنا ہے پیسے دینے نے گا ٹپنا ہے ڈرا دھمکا ڈاکے بھی مارنے ڈرا دھمکا او وی راہ دے اوتے ڈاکو کتے ہوندے نے بول بولو چنگیاں والے ٹیکس والے کتے بیٹھے ہوندے نے راہ دے اوتے شاباش ساڈے راہاں تے بھی ہیں ہاں اے اینے نے کہ او بھول جان او اج آ جان نہ ہوا کھن گے گرو سلام علیکم تو ڈراوار دھکا مارا ڈراوار آستے کوئی دا کے سمدی پول سے ہاں دہشت گرد دو بکری کالی وردی آلی بکری چٹی وردی آلی بکری پیلی وردی آلی بکری ملیشی وردی آلی بکری پتہ نہیں کوئی دا کے سمدی ہے وہ کیوں پر بندے نے جنہیں زیادہ ہوں دینے انہیں دا کے زیادہ ہوں دینے ہے رہے میں کیوں پہ بد دینے مہد ڈراون دی خاطر مت کوئی بول دا ہوئے تو کلاشر ویکھے تو پہلو ہی کٹ دے لاؤ سار اے رب سونا فرمان دا اے قوم کیڑی کام کر دی سی اے ثابت کرو میرے محمد پاک دے دور اچ محصول چنگیاں لین آلے تے اے ٹیکس تے لوٹ کھسوٹ پان آلے سڑکا راما دے اتے بیٹھے ہو من ثابت کرو کرن دینا حج تے جاؤ نا تے کنا خرچہ ہوندا ہے حج تے کنا خرچہ ہوندا ہے اب بولو تے صحیح کوئی سرخی لیندی جے مردے ڈرتے کیوں جے کنا خرچہ ہوندا ہے تے کرایہ کنا لگدا ہے تے باقی کی ہے اتو بتو کدا ہے ہن جڑے سور اللہ تعالی دے گھر وال بندیاں تو جا بندیاں نو جان تو روکی کھڑے ہون ایمان نال دس جے اتو ٹیکس تے لانتا اینا دیا نہ ہون دیا یہ ٹاکے نہ ہون دے کہ تو میں 20,000-25,000 کٹھا کر کے غریب بھی حج کر سکتا تھی کر سکتا تھی کہ نہیں تے کی سونے دے فرض تو محروم پئیے انہاں ظالماں دے ڈاکے تے لٹ کتیاں دی سور وانگو کتے راج کھلوتے نے ثابت کر حضرت عمر دے دور وچ دنیا حج کرن گئی ہوے تے عمر ایک روپیہ وی لیا ہوے توجہ نہیں کیتی بول چا مرے سبحان اللہ شرعہ دے بھیت کھولنے ساڈا کم ہے اگا مننا تیرا کم من من تینو اے بھیت کسے نے کھول کے دینے اے میرے صرف حضرت دا فیض ہے میرے شیخ دا فیض ہے جن نے ستے انوان جگایا ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ نہ بیٹھو ہر راہ دے ڈراون دھمکا ملاستے وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا حضرت شعیب پر فرمان دے لے فرمان اللہ دے راہ تو لوکاں نہ روکو رب دے دین تے چلن تو نہ روکو جڑا ایمان لے ہوندے انہوں روک دے جے پال کر دے جے دین تو روک دے جے کیوں چلنا ہے وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اللہ دے سدھے دین نو ٹیڑا کرنا چاہندے جے تیرا کرنا چاہندے جے ان ہوئے جے میں آسان نے آؤں آسان نے آجے میں یہود آن دے جے میں اگریز آن دے جے میں کافر آن دے جے میں اسی آن دے جے میں ساڑا نفس آن دے اوہے دا دین ہونا چاہی دارا نامی باہر نکلن جو مردی کرن جی میں مردی آجی او دین پرانا نہیں چل سکتا تو سا اللہ دے دین نو ٹیرا کرنا چاہندے جے سدھا اترے اسی تو سا اپنے پچھو ڈنگا کرنا چاہندے جے ایک کفر قسم خدا دی کر کے اللہ دے دین نو اوہے رکھنا فرد ہے جے میں رب سونے اتار چھڑیا وے آج تیرا کر دیو پہ کر دیو تیرا شکولہ سبق کے ہوئیے بھئی اب تو وہ پرانا دور نہیں چل سکتا اب تو دین آسان کرنا پڑے گا اب تو جیسے یورپ والے چاہتے ہیں ویسے جدید اسلام روشن اسلام کی ضرورت ہے اے لانتی دے پتر اوہ بھوک پہ مار دیو شعیب علیہ السلام بھی تو ہاں انہ دے پیو دادے پشان گا جاؤں نصب پچھان پیشان رلن گے تو رلن لے آن گے ہاں جو نبی دے صحابہ نہ رلن تو رلن لے کیوں آمد حضرت عمر بن خطاب دے دورے رلن آئے آیا پر کل لے آیا عمر بھی شان رکھا ور آیا زمین کمبل لگی ہے عمر زمین تے پیر مارے آئے فرمایا ہم ہل دی کیوں ہوئے عمر کیڑا انصاف تیرے تے نہیں کیتا سجنا عمر نے پیر ماریا فرمایا ہل دی کیوں ہے عمر کیڑا انصاف تیرے تے نہیں کیتا پیر وجن دی دیر سی زمین ٹھنڈی ہو کے کھلو گئی ہے معلوم ہے سجنا نبی دا دین اتے دھرتی دے ہوئے زمین بڑی قدر کر دی آئی آج بھی حکمران کتے پیر مار کے آندے ہومن گے ہولی کیوں پہلنی ہے اسا کیڑی بغیرتی تیرے تے نہیں کیتی اتے پھر اتے امتحان ہے امتحان ہے حوصلہ کر امتحان نہ ویکھ دے صحیح بندا کی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہودی تے آپ ڈوبے ہیں انہیں انہوں چھڑنا ہے پہلو رابو تو ہاتھ پایا 2 کروڑ امریکہ جو مریا ہے مریا ہے شکر پاڑ رب ساپ ٹھوئے مارے نے ساپ ٹھوئے مارے نا خوش ہویا کرو ہوندے ہو خوش اب باہر لے مارے دے خوش ہوندے ہو اوتے مارے دے خوش ہوندے ہو بگیان مارے خوش ہوندے ہو اے انسانہ دے اوتے جے انسانہ دے باہر لے جے ہاں جی بارلا والے کما دے تے کما تو جاڑتا ہے اے انساناں وچ آون تے ایمان او جاڑدے نے عزت او جاڑدے نے انسانیت او جاڑدے نے اے اوتے نے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ صدکے جاواں وذکروا اذ کنتم قلیلا یاد کرو تساں تھوڑے سو اللہ تانوں بہتا کیتا سبحان اللہ آبادی تہاڈی تھوڑی سی رب سونے تہاڈی آبادی ودھائی ڈھیر سارے کسے دے 10 پتر نے کسے دے 11 پتر نے کسے دے کنے نے آبادی ودھائی رب سونے شکر کرو توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اے دا مطلب اے نکلیا رب سونا تے پتہ ہوندا ہون چوکھے ہون پر ہون شکر گزار سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی ہیں ہاں منصوبہ بندی والے کھلوتے ہوندے انہاں نوں آکھنا سی اوے تساں تھوڑے چنگے سو چوکھے کو بن گئے جی ویسے اللہ تعالی نے منصوبہ بندی والے مکالا بڑا کیتا ایمان نال بھئی تساں ایک قدم آندے دے نا ہاں بھئی بچے دو ہی اچھے تے اسا تھڈو رہن نہیں دیندے منصوبہ بند ہو جاوے ہو گیا منصوبہ ہن تے لوڑ نہیں منصوبہ بندی دی کہ رہا ہے ہلے نہیں نہیں ہلے ہے وہ منصوبہ بندی کر لی جائے این ہو رہی ہے ایک چٹکا وجنا منصوبہ بند لاکھ دلانت بھیج اللہ تعالیٰ دے دشمنہ دے ہوتے دین دے دشمنہ تے انسانہ دے قاتلان دے ہوتے تے جو لانت بھیجیں گا نا ترہ برا دی ہوئے غیظ و غضب یلعنہم اللہ و یلعنہم اللہ اینون اللہ فرماتا ہے اللہ ان پر لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے بھی ان پر لانت کرتے ہیں یہ دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دی سنت ہے توجہ نال بول سبحان اللہ رجیدیاں بول سبحان اللہ اگر حیدر میں ایک صدقے جاوان روکے فکانا عقبت المفسدین وینکانا طائفت منکم آمنوا باللذی ارسلت بہی و طائفت لم یؤمنوا فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین آپ نے فرمایا تو اڈے بچوں کچھ لوگ ہیں وہ جنہیں جنہیں ایمان لیا انہیں کچھ نہیں لیا ہے ان صبر کرو ایمان لیا انہوں پہ اندرے صبر کرو صبر کرو اللہ فیصلہ کرے گا فیصلہ کرے گا تو بہتر فیصلہ کرن والا ہے ہاں جی اگے کالا مالا الذین استکبروا من قومہی اور پھر وڈے وڈیرے بولے وڈیرے بولے پھنیر سپ بولے بنیر سب بولے مگر مچھ بولے انہاں آکھیا کلم ہاں جی لانو خرے جنہ کا یا شعیب اسا تینوں قد ماراں گے اپنے علاقے وچوں قد ماراں گے ملک بدر کر دیاں گے یا شعیب الذین آمنوا معک جڑے تیرے نال ایمان والے میں قریہ تے نا جڑے صاحب اپنے شہر چوں کڈ دیاں گے اولا تعودن فی ملتنا یا ساڈی واپس ساڈے دین وچ ساڈے کفر وچ آ جاؤ قال اولو کنا کارہین نے فرمایا سم اصل نہ پسند کرنے اصل نے پسند نہیں کردے واپس اے تواڈے والے پاسے اون نو قدف ترائنا اللہ قد بنے ان نو درا فی ملتکم اصل تے اللہ سونے دے جھوٹ نہیں بول سکدے اگر تواڈے دین وچ واپس آ اگر تواڈے دین والے پاسے آ گئے اصل تے اللہ دے بہتان لایا بعد از اللہ جان اللہ من حال سانو ان دے تو نجات عطا فرمائیے بچایا وما یکون لنا ان نعود فیھا الا یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکل اساں اپنے اللہ تے بھروسہ کرنے آئے سبحان اللہ تساں جو کرنا کر لو سادے والا اللہ سونے دے اعتماد رکھنے آئے بھروسہ کرنے آئے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اے اللہ اے ساڈے پروردگار اے ساڈی قوم تے ساڈے درمیان فیصلہ کر دے تو بہتر فیصلہ کرن والے مولا کریم فیصلہ کر دے جو کرنا ہی مولا سونیا دعا منگی حضرت شعیب علیہ السلام نے معلوم ہویا رب دے دین دے دشمنوں دے خلاف بد دعا کرنی اللہ دے نبیاں دی سنت اے توجہ ہے آنکھو سبحان اللہ قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون ہن ایک قوم انہاں دی کہن لگی کچھ لوگ کہن لگے جے شعیب دے پیچھے چلو گے تے ترقی نہیں کر سکو گے قران ہی قران ہاں یہ بکا پرانیاں نے شیطان جدوں بھی کسے قوم نو برباد کراوے نا او پھر انہاں نو آندا ہے تو ترقی کر رہے ہیں تسی جو کر دے پہ جے صحیح پکر دے جے کیونکہ جے وہ اپنے عملہ نو سمجھن گندا مورتے بچ جانگے مورتے انہیں توبہ کر لینی توجہ نہیں فرمائی پر شیطان کی دا کھیڑ رہا آدم دی اولاد مرا مرا آستے زیانا لہم الشیطان اعمالا ہم شیطان انہوں ان اندروں وسوسے خیال پاؤں دا ہے کہ بڑی ترقی کر رہے جے بڑے اتے بہت تیزی سے 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہو 21ویں صدی میں بڑی تیزی سے داخل لخت دی لانت بڑے پہنے اکیسویں صدی میں داخل اکیسویں صدی میں داخل اکیسویں صدی کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے یہ تقاضے نہیں جڑے ہوئے پہنے اے لانتی سور بیمان ابو جہل دی نسل کٹھی ساڑے سر بہ گئی آپ ہی تباہ نام مراد دین دشمن سانو بھی برباد آپ ہی برباد لانتی ہمیشہ دے جہنمی آپ ہی بڑھ دے پہنے سانو بھی بڑھان دے پہنے اے او میرے رب اللہ ساڈے جرم بھاری انسانو معافی چا دے اسا تے ایو ہی آکھاں گے ذرا توجہ نال چا آکھ آمین تو سجدو فاخذتهم الرجفۃ زلزلہ آیا زلزلہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین او وی لاشاں ڈگیاں پیاں گھراں الذین کذبوا شعیبا جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا کالم یغنو فیہا انج لگدا سی جویں گھراں وچ راندے ہی نہیں تھن گاری ویلے تھن پرانی وقال الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين جو شعیب کو جھٹلاتے رہے وہی خسارے میں رہے ترقی نہیں اوے بربادی وچ پے کوئی نہ جھٹلایا سجنا فتولا عنہم حضرت کنڈ پھیر لئی درد نہ کیتا ہاں فرمایا وقال یا قوم او میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی میں اپنے رب دے پیغام پورے پورے پہنچائے جے ونصحت لکم میں پوری خیر خواہی کیتی جے فکیف آسا علی قوم کافرین تے میں کیویں غم کراں کافر قوم دے اوتے میں کیویں دکھ کراں میں تے آنا ٹھیک ہویا پیا جے اے شعیب علیہ السلام جواب دتا توجہ نہیں کی ہاں جڑے رب دے عذاب والےاں دا درد کرے نا تے آکھے نہ آوندا اون دے تے اپنے تے آ جاندا ہے ہاں کیونکہ کیا ہو رب نالوں وڈا مہربان ہے اے سور لانتی پیدا کرن والا پھٹے چکی کھڑا ہے تے آندا پیا ہائے ظلمی ہو گیا نا ہی آندا چنگا ہے ہائے سمجھ لے اللہ تعالیٰ دے اتے اعتراض پہ کر دے کیوں انج کیتا ہی توجہ نہیں فرمائی ہاں ہاں ان جاک سکدے نے ان جاک سکدہ بندہ کاش کے اے ایمان لاتے توبہ کرتے تو عذاب سے بچ جاتے توجہ نہیں فرمائی ہاں یہ نہیں آک سکدہ کہ ہویا انہ نال جناب جو کچھ اے اس حالت رہ دیتے انہاں نال نہیں سی ہونا چاہیے دا اس کفر کیتا ہے توجہ نہیں فرمائی نے سانو کھول کے سندا جا گلا اگے ہن اے سارے نبی چند نبیاں دے واقعات انہاں دی قوماں دے بیان فرما کے نا تے اللہ تعالی ہن نچوڑ پہ کڈدا ہے گل دا نچوڑ کڈدا ہے سناوا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اپنا طریقہ دستور پہ بیان کردا ہے سارا عذاب کیویں لے اونیا انہاں قوماں دے حالات کیویں بن دے نے وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرهون اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اساں جڑا وی پیغام بھیجنا لا پیغام دین والا اپنا پیغام سناون والا کسے بستی شہر وچ گھر لے آئے اخذنا اہلھا انہاں بستیاں شہراں والیاں نوں اساں سختیاں نال تکلیفاں نال پھلنے ون سمنے دکھ پریشانیاں دینے بھاویں کوئی انہوں دہشت گردی دا نام دے دے بھاویں جیڑی شاید مرضی نام دے لوے لیکن سختیاں آپس دیاں سختیاں بیماریاں دیاں سختیاں و جان سمنیاں تکلیفاں انہاں نال اساں کھچنے آں انہاں نوں کھچ پاونے آں کیوں تاکہ ادھروں میرا پیغام سنن ادھروں تکلیف ویکھن پریشان ہون دل ادھروں چکی چیتے مولا وال جھک جاوے سبحان اللہ کی مطلب رجوع کرو اپنے رب والے سبحان اللہ جدوں رجوع کرن گے مولا سختیاں اٹھا دے گا رحمت عطا فرما دے گا ادھر ویکھ وما ارسل کے رب سونا فرماندا ہے ثم بدلنا مکان السیئات الحسنۃ جدوں مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں لڑائیاں جھگڑے فساد آپس ویکھ کے وی پھر وی نہ رب ول رجوع کرن تے اپنے دنیاوی اسباب ول لگے رہن اور سی ہسپتالاں میں ہر شیاں میں سانو کیڑی لوڑ ہے رب نو بگاؤن دی رب تو توبہ کرن دی رب تو معافی منگن دی کیڑی لوڑ ہے اسباب نہ چھڈن اجی ادھر رب سونے والے جو نہ کرن رب سونے دا دین پورا نہ کرن تے ادھر دین دے خلاف چل کے پھر اسباب پورا کرن تے رہن اج فلانا ہسپتال تے بندا اج فلانا تے بندا ہے بس آسمانی آفات کا مقابلہ ہو رہا ہے ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑے گا یوں کرنا پڑے گا وہاں کرنا پڑے گا رب سونا فرماندا ہے جدوں تکلیفاں ہوندے وی پھر نہ بدل ساڈے دین نال جو نہ کرن اسا کی کرنے آ پھر اسا سختیاں دی تھاں تے حسنہ پھر انہاں نوں سکھ راحت عیاشیاں دینیاں شروع کر دینے پھر بدل گیا حالات بدلے تے ڈیفنس بنیا ٹاؤن شپ بنیا کھاو اے سیا گڈی اے سی آری پیو کھوتے تے باندھا سی پتر اے سی دی گاڑی ملے رہا تے کرتوت قوم لوت تے قوم شعیب والے نے اونا تم ہی ود نے ساڈے قسم خدا دی کر گیا نا بھئی ٹی وی ادھروں گڈی اے سی دی نعمت تے اگے ٹی وی چکلا ہے ہاں ہوٹ لے رہے ادھرو ڈیو بس ہے ادھرو باجی وچ پہ رل دیے وہ جھاٹا کڈ سرخی لا کے تے وہ چمی لین دے واسطے منہ لگا پہ کر دیا ہے جی تکلیف تو نہیں ہو رہی مدلنا مکان سیات الحسنہ پوک تے غریبی دی تھا تے دولت تے آر نعمت عام کر دیتی حتی حفو ود گئے پھل دے گئے قالو قد مسا آباؤنا درہ و سرہ کہنے لگے اوہ آج ایڑیاں تکلیفہ پریشانیاں اے وڈے ریاں میں ساڑے آنواؤں دیاں رہی اے ایمیں زمانے دے حالات ہوں دینے کو رب دادا آپ تھوڑا ہے آیا کھڑا ہے آیا قرآن نے تھوڑا یہ لانتیاں دے نک وڈین دے پہنے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً جدو مطمئن ہو کے بہ رہے تھے انہاں کیا یہ حادثات زمانہ ایسے ہوتے ہیں یہ آفات آتے ہی رہتے ہیں اخذناہم بغتہ اچانک اردسیاں کھڑیا وہم لا یشعرون خبر نہ چلن دیتی بادل زلزلے ٹی وی دس دار آئے اینے وجہ ہونا ہے تے جڑا وڈا تباہ کرنا آیا تھی او کنجر کسے نوں پتہ نہیں لگا لگا ہے سچی بولی کیوں وہ سارے سائنس کدے گئی سی وہ سائنس کدے گئی تھی اوہے سائنس دان اللہ دا جنازہ پڑھن گئے سن ہاں اوے کتے دے پتراں نوں کتے دے پتروں کیوں برباد ہوئے جے تے سائنس نال لگ کے سانو وی تباہ کیتا جلانتیو رب جو کرنا چاہے کسے نوں دیکھن نہیں دیندا جے دیکھدا میرے علی جیسا کوئی ولی دیکھدا ہے تانو ایتھے حضرت صاحب سے منبر تے فرماندے سن جدو باطل عروج تے آ جاوے تے حق نو تھڈو مکمل دے پیچھے پے جاوے یا ہدایت آوندی ہے یا عذاب آوندا ہے فرماندے سن جے نہ عذاب آوے تے مینوں فرمایا میری قبر تے کھلے ماریا جے نعوذ باللہ تے فرماندے سن حضرت صاحب کے نہیں اور فرماندے سن تانوں کہ نسل جڑی ہن سکول پڑھدی پئی ہے نہیں لگ سکدی فرماندے سن او لگے پے جے اور آنکھوں کوڑے چشتی ہمیں لگا رہنگا ان کو پتا مرنا پاگل بکواس نبیاں نو پاگل تے نبیاں دے وارث نو پاگل پیا کہن میں واقعی پاگل ہاں پر میرا شیخ کامل ہے میں انہاں دی گل کرنا کوئی میری اپنی تھوڑی ہے ذرا توجہ نال چا بول سبحان اللہ ہائے ہن اگے سن مولا سن پھر ہائے عذاباں تو بچن دا ول پیا دسدا وے ولو ان اہل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون سلام فرماندا ہے اگر شہراں والے بستیاں والے لوگ ایمان لیاوندے پرہیزگار بن جاندے اساں آسمان زمین تو برکتاں دے دروازے کھول چھڑدے برکتاں رحمتاں دے دروازے کھول چھڑدے لیکن انہاں جھٹلایا ساڈے دین نو کھنڈ کیتی مخالفت کیتی فاخذناہم بما کانوا یکسبون اساں انہاں نو پھڑیا انہاں دے کرتوتاں دی وجہ نال معلوم ہویا شہادت نہیں رب دی پکڑ ہے کرتوتاں نال رب سونا فرماندا پھڑ لیا اگے اللہ سونا فرماندا ہے افامن اہل القرى ایتہم باسنا بیات الوہم نائمون اللہ فرماندا ہے کیا شہر والے بستیاں والے لوگ مطمئن نے یہ بے خوف نے جو انہاں دے کول ہو سکدا ہے رات نو ستیا عذاب آ جاوے ستیا عذاب آ جاوے رب دسدا ہے تے عذاب دے وقت کیویں کیویں عذاب کڑے کڑے ویلے آوندے نے اگے سنا فرماندا ہے امنا اہل القرى ایاتہم باسنا دحا وهم یلعبون کیا شہر والے بستیاں والے بے خوف ہوئے پہلے انہاں کول عذاب آ جاوے چاشت دے ویلے چاشت دے ویلے دن جدو چڑھنے اس لیے آوے ہم یلا بون تے ایک کھیڈ دے ہون کوئی کرکٹ کھیڈ رہا ہوئے کوئی سکول ٹینس کھیڈ رہا ہوئے کوئی کیڑی شاہ کھیڑ رہا ہوئے کوئی ہاکی دلہ کھیڑ رہا ہوئے کوئی کبڈی پہ کھیڑ رہا ہوئے ننگا ہو کے ہاں جی کھیڑ دینا چاشت دا وقت ہوئے پر سجنا ویک لے میرے رب دے قرآن دی صداقت ویک نو دا وقت سی چاشت دا وقت یو ہی ہوندی ساڈے نو ساڈے ہاتھ نو پونے نو دا وقت سی آئے سکول لگے تھا پہلے پہلے کھیڈا سکول دیا لانتی یہودی کھیڈا نسل کتی نو کھیڈا پیا کھیڈی دیا سر کھیڈ دے نہیں رب سونے پھٹا کھچے فاخذتہم الرجفہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین لاشاں ڈگیا پیا سکول چوکھے برباد ہوئے نے ہوئے نے تے مسجد مسجد معلوم ہویا اوتھے علم نہیں علم ایتھے وے اوتھے لعنت لعنت جے شعور ہوندا وے رب دی رحمت ہوندی اللہ دا نور اوتھے ہوندا تے نور تے عذاب ہوندا ہزاراں کڑیاں منڈے پھسے پین حالے تک چیکاں باکاں نے بدبوئے ہن سن قرآن تے بیٹھا سن اگے نال آخری آیت ایتھے سنا دینا افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اللہ فرماندا ہے یہ اللہ تعالی کی اندر دی خفیہ تدبیر چال تو مطمئن نے اللہ کی اندر کی چال سے وہی مطمئن ہوگا جو خسارے برباد ہونے والا ہے یہ مطلب ہے مومن ڈرتا ہی رہے گا توجہ نہیں فرمائی مومن ڈردا رہے گا وہ سجنا اے اللہ تعالی دا قران ہے ہن میرے نبی دا سونا بیان ہے ذرا بول چا سبحان اللہ ترمذی شریف دی حدیث ہے ترمذی شریف حدیث دی کتاب سامنے آئی کتاب الفتن جو حدیثاں پہ بیان کرنا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا عن حذیفہ بن یمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. میرے آقا نے فرمایا میں نو قسم او ذات دی جد قبر وچ محمد دی جاوے سبحان میرے آقا گل کردیا ان شروع وچ کیوں فرماندے سن اکثر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کیوں آندے فرماندے سن کہ اے نہ سمجھا جائے میں کسے دے ہور دے ڈر تو میں غلط بیان کراں گا یا میں غلط بیانی کر رہا مینوں اکو دے یقین ہے جان اسے دے قبضے چ لہذا جو گل کراں گا اسے دی کراں گا صدقے جاواں میرے پاک نبی فرمایا اللہ دی قسم اس موت دی قسم ہے جڑے قبضے چ میری جان ہے لتا مرنا بالمعروف ہے تساں نیکی دا ضرور آکھیا جے بدی تو ضرور روکے آجے برائیاں تو ضرور منع کرے آجے ایک دوئے لوں نہیں تے قریب اللہ سنا تو آدھے تے عذاب گھر لے فتدعونہ فلا یستجیب لکم تو سا دعا منگو تے رب قبول ہی نہ کرے یہ دا مطلب یہ نکلیا جدو نیکی دا آکھن تے برائی تو روکن دو کم امت چھڑ دے گی عذاب بھی آوے گا اب جو نہیں فرمائی آوے گا تے دعاواں نیک منگن گے نا نیک تو بھی نہیں قبول ہونا تے جدو توجہ جدو تو بھی نہیں قبول ہونا تے جدو توجہ جدو نیکی دا آن دے رہن گے تے برائی تو روک دے رہن گے ایک دوسرے تو عذاب بھی نہیں آوے گا دعا بھی قبول ہوں دیا رہن گے توجہ نہیں ہو فرمائی توجہ نہیں ہو کیتی یار یہ دا مطلب ہے نکلے آ جڑے کتے آن دے نے مولوی تقریر ہی چھڑ دیں انج بولن ہی نا انہاں دا منصوبہ ہی ہوئی ہے بھی آپ ہی عذاب وچ پھسیے تے یہ حدیث رسول ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں کتاب الفتن ترمذی شریف دا حضرت حذیفہ بن یمان صحابی راوی ایمان نال دسو سنگیو اج ساڈے وچ برائی تو روکن والا کام رہیا ہے سچی بولی ہے ماشاءاللہ ذرا عذاب کیوں نہ ہوندا اج جنہ علاقے چ آیا ہی نا اینے سال ہو گئے میں تھلے والے ضلع جڑے نا پاک پتن شریف تے لودراں تے ملتان تے بیوکا تارے تھلے والے ضلع اے وارا نہیں آون دیندے گلاں انہاں دے خلاف بھاویں جان تے آندے نے وے سہی اے گجرات والے پر ایمان نال دس کنا سدے نے وے سہی بھاویں تو یار جو مرضی آنا پر انا سچ ہے بھائی اتلے جڑے علاقے تھن نا او بہتے یورپ نال لگے کھڑے تھن میں آکھیا سنتے ہی نہیں او ایڈی ترقی نو جفا مارن لگ پئے نے سن دے ہی نہیں تھڈوں پلیکے نال اس مسجد سا ایک جلسہ ہون لگا اس علاقے نہ سدی فوج دے خلاف بولدا فلانے دے خلاف بولدا سچی گل کردا کدھر ایویں ایتھے مصیبت پے جاوے واہ نا مرادو اللہ دی گل سنو گے تے بچو گے میں نہیں پیاندا قسم خدا دی کہ میں جنتیاں یا میں سدرات یا میں اللہ میں سب تو میں جدو ایتھے آزاد دلدلا ہے میں دلدلا کی نہ وی آوے نہ تے ہر ویلے اللہ نو ایہو یاد رہنا یا مولا تیری دھرتی دے سب تو بڑا حقدار اے زمین اے بے دین چشتی لگا پھردا ای زمین دے اوتے عذاب دا حقدار بڑا اے ہوئی ای میں تیری رحمت تے حیران ہاں تیرے حوصلے تے کیویں چھڈی پھرنا اینو لیکن گل اے پیا کرنا کہ یار کم از کم اسی جویں آ وے بیڑی دے وچ سارے ڈوبدے پے ہوندے نے ڈبدی پئی ہے بیڑی کوئی کسے پھٹے دے کوئی کسے پھٹے دے چنگا تے ہووے نا او چلو کچھ تے کہ اون مت پیا دیندا جڑا ہوندا او ترلا مارو ڈبدے پیا توجہ نہیں فرمائی اے حدیث سن لئی نے حدیث سنی نے ہن اگے سنو ہور سنو میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت ہے تو خیر فہد ولا والامانت مغنما وزکات مغنما وتعلم لغیر الدین واتا الرجل امرأة وقوم هو ادنى صديق واقصى وهو ظهر كرسوا في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارى لهم وكاكرم الرجل آیات تتابا او کنظام بال قطع سلکو فتتابا ترجمہ سناواں سبحان بول سبحان اے نعت نبی ہے یار آ نعت رسول ہے جڑی سنا رہا گلوکاراں سنن والی قوم اے نعت رسول ہے فرمایا رسول اللہ نے جدوں مال غنیمت نو ملک بنا لیا جائے گا اپنا امانت نو غنیمت کوئی امانت چھڑے گا تو جی میں غنیمت ہڑپ کری دیا نا مال غنیمت دا اے میں امانت ہڑپ کر جانگے زکاة نو چٹی سمجھنگے جی میں چٹی دے دیا کہ نا دل پریشان ہوتا ہے ان بوجھ تے چٹی سمجھنگے زکاة نو بطع اللہ مال غیری دینے تے علم حاصل کرنگے دین دا نہیں غیر دین دا یا غیر دین واسطے علم حاصل کرنگے وَأَطَوْهَ الرَّجُلُ اُمَّهُ مرد اپنے بندہ اپنی رن دی مننے گا تو ماں دی نافرمانی کرے گا وَأَدْنَا صَدِقَهُ وَرَامْ لَلْبَوْ بَدْتَمِیز حدیث رسول دے ویچ رپیان دی پائے گئی ہے تو انو وَأَقَّ اُمَّهُ وَأَدْنَا صَدِقَهُ ماں دی نافرمانی کرے گا ادنا صدیقہو یارانو نیڑے کرے گا پیو نال زیادتی کرے گا تو پران کرے گا وظاہرت الاسوات و فی المساجد مسجدان شور شرابے دنیا دیا گلہ دے شور شرابے وساد القبیلہ تسفاسکو ہم قبیلے دا وڈا قبیلے دا برادری دا وڈا ہونا دا بدکار بندہ ہوئے گا ایم این ایم پی نی جو جرا سمجھے ہیں وکان زائم القوم ارزل ہم کمینہ جرا سب تو وڈا ہوئے گا او قوم دا لیڈر تا چودری ہوئے گا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَتَ شَرِّهِ بندے کسی دی عزت کرنگے تے اندے شر تو بچ کے کہ نہ مراد پھنیر صاحب پہ مگر مچھے جے سلام نہ کیتا تے اندر ہوں مانگے جب مال کھول لے گا بچھا کٹا چوری چوڑا چوری کرا لے گا ڈاکے مرا لے گا اندے شر تو بچہ راستے آکھنگے سر سلام علیکم وَغَهَرَتُ الْقَيْنَا گانے گال آلیاں بڑھیاں عام سرے عام ہونگیاں والمعارف ساز واجے عام ہونگے سرے عام پہ کھڑکنگے وشورے بطل خمور شرابا پیاں پیوی چنگیاں تو لکنگے بھی نہیں سرے عام پیونگے لانا آخر وہاں رہے امت اولا آن والے پچھلے لوگ پچھلے پہلے لوگ جڑے تھا انہاں نو کرنگے لانتا برا بھلا آکھنگے جو میں سکول دیا کتابیں پہلے لوگ جانور تھے جدو ایک کم ہونگے فل یر تک بو اندغال گری ہن ہمرا اس لئے میری امت انتظار کرے کادا سرخان دھی یہ بھی چو آئی سی تو میں نے ہرونا بات تو فون آئے کہ پنڈ آن دے ہوتے کوئی پتہ نہیں ہوتا اگ آن دھی چو برسی ہے کئی پنڈ فر گئے نے وہی نبی دے فرمان دی تصدیق ہاں نا نا انہوں کسے کہانی سمجھا جے انہوں ہی راجہ سمجھا جے ڈرامے ویکھن والی قوم ہے نا ہر یار تک وہ اندر ہو کر ہی ہن ہمرا سبحان اللہ مار تو پروفیسر دے سر وچ کھلے انتظار کرن سرخ آندھی و زلزلہ تن زلزلے دا و خسفن زمین وچ تھس جان دا زلزلہ اے آیا ہے نا ہون جڑا میں نو آج جی راول پنڈی تو بے لیے کہایا ہے تریخ لائے ناستے میرے کو جلسے دی انہا میں دسیا انہا کیا سا امداد دے ناستے دوسرے دن ٹرک ہوتے لے کے گیا اور علاقے دے اور سا انہا کیا لاشان دا حال کی پوچھنا ہے دنیا دا اے حال ہی جیڑے مر گیا جنہا دے رنہ بچیاں نا پچھوں جے بچ گئی ہیں تو انہا جے مرخیاں والیاں بندے ناک دے اندر کوکے پائے تھا نا دے وارو تے ظالم جڑے پچھلے رہ گئے نے او جا کے ناک وی کٹ لیندے نے تے کان وی کٹ لیندے نے اللہ میری تو بابا اے او قوم اے سکولی ایکسیڈنٹ ہوے نا تے بندہ چیکے او من باہر تے کڈ پہلو گھڑی کھول دے نے پھر جیب جات مار دے نے ایویں نہیں ہاں جی اے ساڈی حکومت ساڈی عوام ساڈے سکولی اے دے رحم دل لوگ نے باشو انسان انہاں نوں آندے نا جی انسان انہاں نوں آندے نے پتہ نہیں سور کتے بلے کے انہاں نوں آکھن گے ہاں جی انہاں نوں انسان آندے نے وہ مینو دس رہے سن کہ جیڑا مان سیرے تے ادھے دلدلا ہے نا بالا کوٹ مظفرآباد جہی وجہ نال بیان دتا ہے مظفرآباد کشمیر دا بیان وزیر اعظم دا سی کہ میں ایک قبرستان کا وزیر اعظم بن گیا ہوں. وہ زلزلہ جدو آیا ہے تے زمین پاٹی ہے, جدو واپس گیا تے زمین مل گئی ہے, جڑے وچ آئے نے اوتھے دب گئے. توجہ نہیں فرمائی نے گل تے. او میرے مولا پتہ نہیں ساڈے نال کی کروں ہے, ساڈے نال کی کروں ہے, اور سانو کاہدے واسطے رکھے آئی, کسے وڈے عذاب واسطے سانو رکھ لیا یا کی کرنا چاہتا ہے؟ تیری غائب دیا گلوں تے آپ ہی جاننا ہے نا حقدار. تے ایسا سولہ نے قسم خدا دی اینا کچھ جو ویکھیا قوم ٹس تو مس ہوئی ہوئے. اور ایمان نال دس میرے نبی پاک نے جو نشانیاں بیان کیتیاں جدو آ کام کرن گے یہ سارے پورے ہوئے کھڑے نے کہ نہیں؟ سچی بولی تو پھر نبی کوڑ ماریا. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. سونا اے ہو جیا لبدا ہی نہیں, سونا اے ہو جیا جگ وچ لب. سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول. میرے آقا نے فرمایا زمین دھس جان دا انتظار کر, کل فن اتو پتھر ورسن کا انتظار کر, وہ مسخل شکل بگڑن کا انتظار کر, شکل بگڑن کا. آیا تتابا رکھے تو ون ون سمنے تو ون سمنے عذاب. نبی نال مثال دیتی جی میں ڈوری ٹوٹتی ہے تو دانے ڈگتے ہیں. نبی فرمایا پھر انج لگے جان گے. ہوئے معلوم ہویا ہالے ایک دانا ڈگا ہے. مت سمجھے نو گل مولویاں دی عام گل نہیں ہے, اے محمد مصطفیٰ دی گل. اگر حدیث ایک نہ ہو میری رات کاٹ لے لے آئے تھے مفتی شاخ الحدیث جڑے لانتی لکائی بیٹھے نے یہودیاں دے پیچھے, پانچ ارب ڈالر لے کے لانتی دے پتر لکائی بیٹھے نے, پانچ ارب روپے پانچ ارب ڈالر یہودیاں دی گورنمنٹ تو لے کے یہ قرآن حدیث چھپائی بیٹھے نے, سانو زلزلیاں وچ برباد پہ کران دے نے. اوے جے سناون تے سچ کیوں نہ بچیے؟ توجہ نہیں فرمائی ذرا بول چا سبحان اللہ. اے کن نظام بارن پرانی ڈوڑی آنگو کوت آسل کو جڑی کٹ دیتی جاندی, فتتا با تے پچھوں ہیٹ ہوتے لگے ہی آن دینے دانے ڈگ دے ہی آن دینے. فرمایا انج عذاباں دا انتظار کر سجنا, پہلا دانا ڈگ پیا ہی اگلیاں دا انتظار کر. لوک جا رہے ہیں امداد کرنے واسطے. میں کہ جھلے ہو تانوں سانو پتہ نہیں ساڈے نال کی ہونا ہے, نہیں تے انہاں دی امداد بھول جاوے تے اپنی شروع کر دئیے. ہاں مولا علی مشکل کشا سرکار نے ویکھیا ایک بندہ مریا پیا تے بندے پر رون, آپ نے فرمایا روندے پین کیوں؟ آ کیا مریا پیا؟ فرمایا بے وقوفا نوں پتہ لگ جاوے ساڈے نال کی ہونا ہے اونوں بھول جان گے آپ نوں رونا شروع کر دین گے. توجہ نہیں کیتی میری گل؟ بول سبحان اللہ. سن سن سن سن فی ہذہ الامت اور حدیث فی ہذہ الامت خصف و مسخ و قذف. فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذلك؟ قال الى ظهرت القيان والمحاذف وشربت شربت الخمور. فرمایا میری اس امت دے اندر زمین دے دھس جان دا عذاب ہونا ہے, شکرا نکلن دا عذاب ہونا ہے, قلب پتھر برسن دا عذاب ہونا ہے. ایک مسلمان بیٹھا دیا کی دیا رسول اللہ کدو ہونا ہے؟ فرمایا جدو گانے باجیا ہو جان گے. ہاں تے تیری گورنمنٹ گورنمنٹ کی کر دیئے؟ گورنمنٹ گانے باجے دے عام کرن واسطے بجٹ دیندی دیندی. یہ فلم انڈسٹری ہے, سکول اچ باقاعدہ ناچ گانے دے سبق ہے. ایک تھا راجا ایک تھی رانی, راجا بیٹھا بین بجائے, رانی بیٹھی گانا گائے, توتا بیٹھا حلوا کھائے, چوں چوں چوں چوں چوں چوں چوں چوں. لانت لانت لانت لانت اللہ راضی کونی اللہ تھا اینا کمات راضی کونی اللہ بے ورسا ساڑا ورس چلیا تھا ہونے مکا دی اللہ تھا نو پناہ چا دے اللہ تو غفور الرحیم ہے زمین دے تڑپے آن دی عرش دے آواز سننا ہے اللہ سونے نبی سونے دے جوڑے مبارک دا صدقہ سانو بچا جا سانو ہدایت چلا چا مولا ہن سجنا توجہ فرما امداد دین واسطے آئے کھڑی ہے یورپ برادری میرا ہن تبصرہ سن توجہ ہے تبصرہ میرا سن تبصرہ امداد گورنمنٹ بھی کر رہی چندہ قوم بھی دے رہی اچھا تے یورپ بھی دے رہا ہے میں ہن سوال کرنا یار جے امداد جڑی کر دے جے پے اے انسانیت دی بنا تے کر رہے ہو یا مسلمانی دی بنا تے اے میرا تبصرہ ایندا جڑا توڑ کر مائے میرا پھر وڈ لے اج جڑا ایندا توڑ کر کے دے دے میں پوچھنا اوہی یہودی عیسائی اوہی کافر انڈیا تک امداد دے رہے نے میں پوچھنا اے سمجھ کے دے رہے نے انسان نے یا اے سمجھ کے دے رہے نے کہ مسلمان نے میرے گل نہیں سمجھا لے جے یار مسلمان سمجھ کے دین دینے پہ یا انسان سمجھ کے دین دینے پہ یعنی مسلمانہ نال ہمدردی ہے یا انسانہ نال انسانہ نال ہمدردی سمجھ کے دے رہنا ہے نا تو میں پوچھنا افغانستان قبائل عراق جڑے تی تی لاکھ بمہ تھلے معصوم مرے نے بچے تے دودھ پلاندیاں ماواں تے جو کچھ عمارتاں ڈگیاں تے اگ بلی وہ کتے بلے سن سی صحیح پر مردے نے صدام نال دا طالبان اس کیتا کیوں ٹھیک ہویا میں پوچھنا وہی یورپ اے ہوئی فوج او کتے بلے سارے رل کے ایک ایک بم تھلے قرآن سارے مسیطہ ساریا لکھا بندے سارے کتے بلے سارے سمجھ کے سارے نے یا انسان سمجھ کے سارے نے تے جے اونا لکھا دا درد نہیں الٹا اپنے ہتھی مارنا مرا رہا ہے تے جنہاں نو رب ماریا اینا دا درد کیوں آ گیا ہے آسا ہوئے تے لانتی لانتی اکل ہوئے تے کاک سانو بھی دے رہا ہوئی سکول دی پڑھائی سور جاہل ابو جاہل اے دے نارو کھوتا چنگا ہے ہو دی اکل اچھی کو جاگ سکتا ہے اگر یہ مسلمان سمجھ کر امداد دے رہے ہو تو وہ کافر تھے اگر انسان سمجھ کر دیتے ہو وہ کتے تھے معلوم ہو یا سورو تو سا امداد دا نہیں تو سا فصل نمی تیار کر دے جے پائے کہ پہلی فصل کٹا ماری ہے اور پھر دو چار چھلڑ پھٹ کے اینا سورا نو پھر اگر خوف ہوندا ہوئے رب دا تے پچ دے ہومن تے ساڈے تو ٹٹ دے ہومن نہ ٹٹن ساڈے نال لگن آکھن انگریز بڑے رحم دل نے جدو آکھن گے قرآن دے بلن گے منکر جو قرآن آندا او ظالم تہاڈے دشمن نے اے آکھن گے رحم دل نے آکھو قرآن دے کافر بلن گے کافر بلن گے ایک زلزلہ ہو رہا انڈیا اینا کشمیریاں دے اتے بم ماردا سی بما دے نال مینو کشمیریاں دسیا بما دے نال کھڈاونے بالا والے بن کے سٹدے سن تاکہ بال چکن کھڈاونا سمجھ کے تے اڈ جا تے اوہی انڈیا پہ آکھدا ہے ہیلی کاپٹر چاہیے تو ہم دیتے ہیں کیوں ماما لگدا ہے پر اساں جو دلے ہیں اور گل کو نہیں انہاں نو پتہ ہے اے باندر نے جنا تیری مرضی نچا بلیا ہوئے جنا تیری مرضی نچا بلیا ماسر نو نچائی جا یہ ماسر صرف نچن جوگے نے توجہ نہیں کیتی میری گل دے پٹو یہ توڑ کڈو کڈو یہ توڑ جاؤ گورنمنٹ نو آخو توڑ دو اور پھر میں پوچھنا امریک اخبار والے انہوں مردیاں نو آندے نے دس عراقی ہلاک ہو گئے کدی شہید لکھے نے اچھا یہودی مارے تے ہلاک کے تے رب مارے شہید ہے میرا رب آ پتہ نہیں دھرتی اللہ بھیج زلزلے جی میں تیرے نبی فرمائے اسانو مولا کوئی ترس نہیں ہاں سن میں آکھاں گا مولا جو تیری اس روح زمین تے قرآن نال تیرے نبی دی عزت نال تیری عزت نال تیرے مولا دی عزت نال کھیلیا گیا ہے تو سب زلزلے دے تے سانو چک چک کے پٹھا مار دے اے حق تیری عزت دا پورا نہیں ہو سکدا مولا اے کتے سور جنہ مارے اسا حقدار ہے کتیاں نو ترس دیا انہاں سورا قرآن نو ٹھڈے مارے نے ٹٹی خانے سٹے نے دلے دے پتر موڑ نال نے انہاں دے ہیں توجہ لال بول سبحان اللہ قسم اور ذات دی سجنا یہ حدیث قرآن دے سارے حوالے دے کے اور سن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحاب الحجر حجر قرآن پاک چ قوم ثمود انہاں دیاں وستیاں سن جنگ تبوک جاندے راہ وچ آندیاں سن مدینے لو میرے پاک نبی سرکار جنگ لڑن جا رہے سن جنگ تبوک جدو اس بستی دے کول گزرے نا غرق پئی سی تباہ ہوئی نبی پاک سرکار نے فرمایا آپ سرکار گزرے نا نال ادھر وے آپ نے کانا ہرا سو ادھر وے سر مبارک نو وہ تو کپڑا پا کے جھکا لیا وہ اللہ دے ڈرنا جھکا لیا وا اسرا عذاب بتہو سواری چھیتی نال گزاری تے آقا نے فرمایا لا تدخلوا بیوت القوم المعذبین جس قوم تے عذاب ہویا انہاں دے گھراں چ نہ جایا جے الا ان تکون باقین ہاں جے جاؤ تے رویا جے نہ رو سکو تے رون دی شکل ضرور بنایا جے تاکہ تھانوں انہاں دا پہنچے جڑا انہاں نوں پہنچیا سارا کچھ حدیثاں نال دسیا توجہ نہیں فرمائی نے اور امداد لین واسطے کون اگو کھلوتے ہیں جہے گھر بندے مار کے پیسے لٹ جاتے ہیں ہاں ڈاکو جن ڈاکے دہ دہ بندے مار کے بندے قتل موٹر سائیکل بس فلانی تھائے بندے انہیں مار دے لٹ کے لے گئے ہیں وہ لٹن والے ڈاکو جہے نا قسم خدا دی کر کے آنا انہوں کا پیچھا تو لبے گا نا پچھا انہوں دا کر کے سراغ لبے گا تو انہوں دا کتے پتہ لگنا ہی وہ یا تے کسے وزیر دے ڈیرے تے ہون گے مہمان یا کسے ایم این اے دے ڈیرے تے مہمان ہون گے یا کسے ایم پی اے دے ڈیرے تے مہمان ہون گے یا کسے تھندار دے ڈیرے تے مہمان ہون گے یا کسے ایس پی دے ڈیرے تے مہمان ہون گے اگر وہ کسے دے مہمان نہ ہو وہ ڈاکو چل ہی نہیں سکتے ہیں اچھا تے ٹردے نو تے مار کے تے پیسے کھسا لیندے نے آ جڑے ہن ہرے نے انہیں بھی ڈاکے مرائے نے جہے جیتے نے انہیں وہ بھی مراؤ پے نے پوچھو کیوں آ کے خرچے پورے کرنے نے تے اچھا یہاں دے ہتھی جدو آنا ہے سودا تے نہ اگاں گھلنا ہے سپ دے منہ ڈڈی آوے وہ اگلے نو مہمانی دینا ہے کتے دے منہ ہڈی آوے وہ کی کرتا ہے نہیں وہ اگلے آتا تو کھا لا میری کھائے رہے قسم خدا دی کر گیا نا اسا اینا کچھ ویکھ کے دس تو مس نہیں ہوئے وہ جڑی یہودی دی چسکا یہودیت دا لگا ہے جڑا سبب عذاب دا انہوں نے چھڈیا اوویں پینٹاں اوویں سارا کچھ اوویں ٹیویاں چکلے اوویں سکول اوویں سویرے سارا کچھ پہ جاندا ہے اوویں فیکٹریاں ادھیاں جاندیاں پیاں چمک چمک چ جا رہی نے فرق پیا ہے پھر میں پیغام آخری سنا دینا جڑے پڑھا رہے جے نہیں لگ سکتے میرے شیخ فرمایا ہے یہ اگا لگ گئے نے انہاں دے لگے گئے نے کھاتے اگا ہاں انہاں دی تیاری اگا دی کراؤ پچھلی بھول جاؤ ہاں بس دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے نال چلاوے آخر دعوانا الحمدللہ